from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. To Lydia Lunch, Hotel California. Jeszcze troszkę zostało tej piosenki, ale przecież nie rozstajemy się na długo. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Tu program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 15 dzień lutego, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Debalcewa pod silnym ostrzałem separatystów właśnie mija doba teoretycznego zawieszania broni na wschodzie Ukrainy. Warunki były trudne, a on nie miał odpowiedniego sprzętu. Przyczyny śmierci ultramaratończyka na Babiej Górze wyjaśni sekcja zwłok. Rolnicy nie będą wybierać ministra rolnictwa, odpowiada premier na żądania odwołania Marka Sawickiego. Walki na wschodzie Ukrainy nie ustają, choć teoretycznie dokładnie od 24 godzin obowiązuje zawieszenie broni. To ostrzał artyleryjski w okolicach Debalcewa i Ługańska wciąż trwa. Doba od wejścia w życie pokojowego rozejmu. O jego przestrzeganiu rozmawiali przywódcy, którzy negocjowali rozejm w czwartek w Mińsku. Prezydent François Hollande rozmawiał przez telefon z niemiecką kanclerz Angelą Merkel i prezydentami Rosji, Putinem oraz Ukrainy, Poroszenką na temat sytuacji, jaka panuje we wschodniej części kraju. Poza kilkoma ogniskami zapalnymi na ogół porozumienie z Mińska jest przestrzegane. Potwierdza to ambasador Ukrainy we Francji Oleg Szamszur. W ogólnym zarysie można powiedzieć, że zawieszenie broni jest przestrzegane, ale są takie miejsca, w których wciąż słychać strzały. Do Debalcewa prorosyjscy separatyści, terroryści nie wpuścili obserwatorów OBWE. Przywódcy Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji mają regularnie dokonywać oceny rozwoju sytuacji na terenach objętych konfliktem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Duńska policja ujawniła nazwisko sprawcy podwójnego zamachu w Kopenhadze. To 22-letni Omar El Hussein, mężczyzna, który zabił dwie osoby, sam został zastrzelony przez policję. 22-letni El Hussein to mężczyzna urodzony w Danii. Był notowany w policyjnych dokumentach za przynależność do gangu, akty przemocy i nielegalnie posiadaną broń. Wczoraj po południu ostrzelał kawiarnię, w której trwało spotkanie z autorem karykatur Mahometa, a w nocy jedną z synagog. W ataku na kawiarnię zginął 55-letni duński reżyser Finn Nergard, a w zamachu na synagogę 37-letni żydowski ochroniarz Dan Ucan. Policja przeszukała już zarówno dom zabitego zamachowca, jak i jedną z kawiarenek internetowych w Kopenhadze. Premier Danii Helle Thorning-Schmidt zapowiedziała, że kraj nie przestraszy się terroru. To nie jest walka między islamem a zachodem, między muzułmanami i niemuzułmanami. To atak czarnych ideologii na wartości oparte na wolności. Policja sprawdza teraz, czy zamachowiec mógł chcieć powtórzyć styczniowe ataki na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu. Tak jak rysownik uczestniczący w spotkaniu w Kopenhadze, tak redakcja pisma również publikowała karykatury Mahometa, a zamachowcy zabarykadowali się później w sklepie koszernym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sekcja zwłok rozstrzygnie, co było przyczyną śmierci ultramaratończyka na Babiej Górze. Ciało mężczyzny znaleźli w nocy ratownicy GoPro. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co było bezpośrednią przyczyną. Szlak ten jest w tym okresie zamknięty, to jest raz. Dwa, mamy w rejonie szczytu w tej chwili zalodzenia i poruszanie się bez raków jest szalenie trudne i niebezpieczne. Ten biegacz nie miał tego sprzętu na sobie. Mówił naczelnik Beskidzkiej Grupy GoPry Jerzy Siodłak. Na Babiej Górze obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Nikt nie będzie wybierał ministra w moim rządzie, odpowiada premier Ewa Kopacz rolnikom, którzy domagają się dymisji Marka Sawickiego. Protestujący zamierzają w czwartek ponownie przyjechać do Warszawy i rozbić tu zielone miasteczko. Jak mówi szefowa rządu, o ile prawdziwym powodem protestów są wypłaty odszkodowań za straty spowodowane aktywnością dzików, to pieniądze są i czekają. Wystarczy wypełnić wniosek. Dotąd zrobiło to zaledwie 600 rolników. Natomiast o losie ministra Marka Sawickiego i doborze współpracowników decydować będzie sama. Przepraszam bardzo, ani ja nie mam ochoty wybierać przedstawicieli central związkowych, a już na pewno rolnicy nie będą wybierać się ministra w moim rządzie. To jest wolny kraj. Jedni chcą pracować, inni chcą strajkować. Budżet na rolnictwo to jest 55 miliardów rocznie. To są publiczne pieniądze i jeśli dzisiaj któryś z rolników uważa, że poniósł szkody z powodu działalności dzików, powinien złożyć taki wniosek i te pieniądze będą wypłacone. Rolnicy zapowiadają, że do czwartkowego protestu przyłączą się górnicy i pielęgniarki. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Około 125 tysięcy złotych udało się zebrać w czasie koncertu dla Krzysztofa Globisza. 80 tysięcy pochodzi z aukcji. Pod młotek poszły podarunki m.in. od Andrzeja Wajdy i Jerzego Sztura, ale najcenniejsze okazały się przedmioty przekazane przez papieża. Pióro Franciszka zlicytowano za 25 tysięcy, a zegarek za 26 tysięcy złotych. Ale nie tylko o pieniądze chodziło, mówiła po koncercie jego organizatorka Anna Dymna. Jak się wypełniła cała filharmonia, a ją wypełnić nie jest łatwo zwykle, to pomyślałam sobie, że może nawet cenniejsze od pieniędzy jest ta atmosfera i ta energia, która idzie od ludzi dla Krzysia. On o tym wie, on to czuje i to mu pomaga. Może szybciej do nas wróci dzięki temu. Wszystkie zebrane dziś pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Krzysztofa Globisza, który w lipcu ubiegłego roku przeszedł udar mózgu. A na koniec jeszcze informacja ze sportu. Mariusz Fürstenberg i grający z nim w parze Meksykanin Santiago González zwyciężyli w grze deblowej podczas turnieju ATP w Memphis. W nocy śnieg na północy, w centrum i na wschodzie od minus 9 stopni na Suwalszczyźnie do minus 1 w Wielkopolsce. Jutro na zmianę chmury i słońce padać raczej nie będzie i aż 10 stopni różnicy na termometrach od minus 5 na północnym wschodzie do plus 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, sennie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. I tu od nas z Myśliwieckiej dla pani Anny Dymnej i dla pana Krzysztofa Globisza. Najlepsze myśli od nas biegną też, serdeczne i nieustające. Naprawdę same dobre. A stąd Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski jeszcze do północy z Minimaxem. Tak patrzę na teraz 2, 3, 4, 5 nowych zupełnie płyt, ale pomieścimy wszystko. Obiecuję, że wszystko pomieścimy, a jak będziemy chcieli, to i nawet Kalifornię się da przedłużyć w jakiś sposób. No to co? Bororom, bororo? To będzie troszkę niespodziankę dla państwa. Nie, to nie jest kuźnia, ale niedaleko. Tiny sound she heard, and you sing. tigers in line. He's growing flowers in her face and a mask to fill their place. And soon they will pour the silent wine. Prawda, że ładne? Ale to jeszcze nie jest to, że pachnie Genesis. Nie, absolutnie. To jest nowość. Pierwszy raz chyba państwo usłyszą tę nazwę. Może będą chcieli państwo zapisać V. Pierwsza litera V. W tym roku gramy już od A do V. Proszę zwrócić uwagę. V-O-L-A. Vola. Przez V. To zespół z Danii. Pierwsza płyta w ogóle. No taka jest, no, jak cała jest taka, od razu powiem. Ale trzeba zapisać, trzeba wiedzieć, że jest. I jeszcze jedną nazwę pewnie państwo będą chcieli zapisać, ale to dopiero za 3,5 minuty. ¶¶ Zacznę od pytania, to z jakiego kraju jest ten zespół młodych ludzi? A państwo mi powiedzą, oczywiście, że to polski zespół. Słusznie, bo to jest polski zespół. W środę, po tonacji, czekał na mnie młody człowiek i powiedział tak. Panie Piotrze, dwa lata temu podobał się panu jeden z naszych utworów i wymienił mi utwór Shout, którego dziś nie odtworzyłem państwu. Jest na płycie. I to teraz on jest ładnie nagrany, tak jak i parę innych. No i przesłuchałem te parę innych. Przyznaję, że nie dokładnie pamiętam, żebym odtwarzał kiedyś dla państwa zespół Blue Deep Shorts. Ale być może nazwa się zmieniła. A chyba nawet na pewno. Blue Deep Shorts. Również nie pamiętam tego utworu Shout, no ale cichutko, nikt nie wie. One Man's Walk to było nagranie, które odtworzyłem przed chwilą, czteroosobowego polskiego zespołu. Jeszcze raz podam państwu nazwę. Można sobie wejść i poczytać wszystko. Ale nie można. Można. www.bluedeepshorts.com. Już. www.bluedeepshorts. Takie spodnie shorty na przykład. Dobrze. To co teraz? Jeszcze jedno nagranie. Może być teraz ten pachnący Genesisem? Ja tak mówię, że pachnący, bo po prostu takiej muzyki nie ma dużo i gdy trafi się na taką płytę, to wtedy ucho jakoś tak dziwnie reaguje. Podam państwu wszystko, jak tylko utwór się skończy. Nie jest krótki, 6,5 minuty, ale jest śliczności i im głębiej, tym to bardziej jakoś tak spopiętrzone jest. No sprawdźmy. Utwór się nazywa Waterfall, czyli wodospad, no po prostu. to go. Wake up wondering where you are in time. I find no better place to go. Somewhere wandering there I see the one. And prawda? Jak to spiętrzyli i im dalej, tym to bardziej takie było pomieszane. Neil Moss, jego zespół, ale i Mike Portnoy w środku. No tak, takie te wodospady. 2015 rok, zupełnie nowa płyta. Drodzy Państwo, sprawdzaliśmy i ja sprawdzałem i sprawdzałem z listą, którą już mamy w sprawie studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy wtorek. Ono jest pełne. Cieszę się, że udało się Państwu, tym, którym się udało, dodzwonić i już no, nie więcej nie pomieści. Jeżeli pomieści, to będą Państwo to słyszeć w jakiejś audycji, ale wygląda na to, to już pojutrze jest ten koncert, więc wygląda na to, że nic się nie zmieni. Owszem, czasami się zdarza, że ktoś odwołuje i wtedy ci, którzy pisali, a pisali jeszcze we środę do Tonacji, proszę, żeby sprawdzili jutro do południa. Najpóźniej będzie wiadomo, swoją skrzynkę mailową. Może się tam coś wydarzy. Czasami są, ni stąd, ni zowąd, zwroty. Państwo dbają o tych, którzy mogliby zająć krzesełko. Adam Cohen przyjedzie we wtorek. W czasie tej rozmowy w ubiegłym roku, latem, gdy dodzwoniłem się do niego, zapytałem na koniec, czy ma jakieś rady dla młodzieży, która dopiero wchodzi na muzyczną scenę. On tak ładnie powiedział: to pytanie jest zadawane mi od czasu do czasu i zastrzegę, nie afiszowałbym się z odpowiedzią niepytane, ale skoro już jestem, mogę z czystym sumieniem przekazać rady, które okazały się przydatne dla mnie. I think it's a beautiful question, and I get asked that question from time to time. I wouldn't knock on doors and sell my advice, but if I was asked, I could definitely pass along some wisdom that's worked for me. Po pierwsze, to nie zabawa, a ciężka praca. Hard work. It's not a game. Mimo że wygląda na zwykłe granie muzyki w obfitującym w splendory i zaszczyty życia. I jak każda praca przynosi nie tylko radość, lecz również mnóstwo potu, łez, urażonej ambicji, strachu, prób odnotowania postępów, nieustannych porównań do uznanych i nadziei, że się kiedyś na tych schodach na podium znajdziemy. To wyczekiwanie, że ktoś kiedyś wymieni nasze imię w tym samym zdaniu, w którym wymienia tych największych. Jednak to wszystko to tylko pierwszy problem. Następny ma trochę biblijne odniesienie. Poznaj siebie. Czy naprawdę wiesz, kim jesteś? To jedna z najważniejszych odpowiedzi, jakie musisz znać jako artysta. Pomoże ci nie popełnić błędu imitowania czegokolwiek i kogokolwiek. Jeśli potrafisz przekazać, kim jesteś, będziesz autentyczny. Łatwiej będzie ci wtedy oddziaływać na słuchaczy. Połącz i zastosuj te dwie rady, a podstawy instrukcji obsługi będziesz miał opanowane. Zapytałem jeszcze, czy pamięta swoją wizytę w Polsce. Yes, of course. Oczywiście. I loved it. Byłem zachwycony, chociaż trwała zaledwie dwa dni. Warszawa, Katowice. Bardzo chętnie bym znowu przyjechał. Tamten pobyt był zbyt krótki, chociaż zdążył zaostrzyć apetyt na dłuższą wizytę. Będziesz koncertować? Jak najbardziej. Zaczynamy od połowy września. Mam nadzieję sporą, że się spotkamy. No i proszę bardzo, tak powiedział w sierpniu i oto pojutrze będzie tu na Myśliwieckiej i zaśpiewa dla nas. Pięknie, cieszę się, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. To co? To jeszcze pogramy troszkę? Nie odtwarzam dla państwa utworów Adama Coena. Wszyscy znamy je na pamięć, tej płyty, a jeżeli nie, łatwo do nich dotrzeć. Natomiast z następnej płyty? A jeszcze chyba ani jednego utworu nie odtworzyłem dla państwa, więc bururum, bururum. No i proszę. Proszę bardzo. Państwo pomyśleli, a nuż to jest ten Robin Trower? A nie, a to był Tinsley Ellis. Rocznik 1957. Nasłuchał się, jak był młody, ale wcześniej się nasłuchał. Yardbirdsów, Animalsów, Creamów. a potem poszedł na koncert B.B. Kinga i powiedział: tak, to jest to, ja chcę to robić do końca mojego życia. No i wydaje teraz niedługo tę swoją, nową. No i tam właśnie taki utwór jeden wydłubałem dla państwa, ale jeszcze jest kilka innych, tylko one się dziś nie pomieszczą, a może za 2 tygodnie się pomieszczą, ale też nie obiecuję, bo życie niesie niespodzianki. To teraz jeszcze szybko odliczę, tutaj sprawdzę listę obecności i potwierdzę: Jelenia Góra, Frywałt, Głogów, Ostrów Świętokrzyski i San Francisco, bardzo proszę, też odezwało się. No i to taka radość jest. A w sprawie Robina Trauera, to ja wyciągnąłem właśnie takiego bluesa. To jest też z tej nowej płyty. Przypominam, on szykuje płytę na swoje 70. urodziny. To będzie dopiero w marcu, ale no jest taka płyta. Wiele jest znakomitych na tej płycie utworów, ale ten blues, tak pomyślałem sobie na początku tygodnia, tak na sam koniec niedzieli. I on się, uwaga, nazywa Good Morning Midnight. No nie może być piękniejszego tytułu. To proszę. Don't live at your deadline. And I don't want to see what you have in store. Think I'll call it when the clock strike midnight. Try to put things back the way they were before. Trauer. Dobrze mieć tyle doświadczenia w sobie, żeby móc sobie zagrać taką płytę, prawda? Good morning, midnight. Do północy minut 17. Jeszcze mam dwa nagrania dla Państwa i będę chciał o nich opowiedzieć. One nie są nowe. Za chwilkę do nich wrócę, ale teraz jeszcze pomyślałem sobie, poproszę Adama Coena, żeby Państwu powiedział. Bo on to tak ładnie opisał. Pierwsze jego marzenia o karierze muzyka. Powiedział, najpierw mnie uwiódł blichtr stylu życia. I can remember from a very, very young age, like so many young people, I was seduced by the idea of a lifestyle that I had seen, not just with my father, but trochę mojego ojca, ale bardziej wielu artystów, którzy odwiedzali nas w domu. Ich ekstrawagancja, ekscytujący splendor, widziany okiem sześciolatka. Natomiast muzycznie to ogromny, potężnie wielki zbiór z płytowej kolekcji ojca. Oh, there was an incredible, vast, vast catalog of music that inspired me, that called me, that seduced me. W tym również z jego własnych dokonań. I ten zbiór ukierunkowany raczej na teksty. Oraz kolekcja mamy, poruszająca bardziej nogi. Addressed the lower part of your body. Ale było w tych płytach wszystko. Od Jamesa Browna i Prince'a, od Sade i początków hip-hopu, aż po Randy Newmana, Hanka Williamsa i Boba Dylana. Bob Dylan, of course my father's work. Ogromna ilość muzyki, która mnie pociągała, przemawiała do mnie, inspirowała i gdzieś mnie wzywała. Bardzo jestem ciekaw na tę wizytę Adama Coena u nas w studiu. To będzie chyba bardzo piękny koncert, no ale usłyszymy go. Ja z Państwem też będę słuchał prawdopodobnie wielkanocną niedzielę. A teraz ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilkę do mojego wczorajszego wieczora, do koncertu Staszka Sojki. Bo on śpiewał Leśmiana oczywiście, opowiadał. Nie tylko wzywał do współpracy śpiewając i żebyśmy my mu śpiewali, ale również opowiadał. I opowiadał o Leśmianie, opowiadał o Niemenie. I powiedział takie zdanie, że w tej chwili w radiu, w telewizji właściwie Niemena nie ma. To tylko starsi, którzy go pamiętają, i młodzi, którzy go czasami, jeżeli będą mieli okazję, odkryją. I opowiadał o tej swojej płycie z Niemenem. Pomyślałem, ja odtworzę dla Państwa, bo zawsze o tej porze roku, około 16 lutego, mam taką niezwykłą potrzebę, żeby najpierw samemu, sobie, w domu, nastawić kilka utworów. Jeżeli jest możliwość, to zajrzeć na Powązki. Udało mi się być tam w piątek. Postać chwilkę, pomyśleć i spróbować przypomnieć sobie te dźwięki. Żeś nagle pobladła, com zaszeptał, żeś wszystko odgadła. Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca smukuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami, gałęziami, gałęziami. A ty idziesz ślad za mną bez wiary.

naszą. Siedzisz ciepłą sługą światła owinięta. Wokół sączy się pomarańczowa słodycz. Pod firankami rzęs dwa nieba zasłonięte. Czekasz, a mi żal te chwile burzyć milczę. O pracowitym dniu nie wspomnę, to bitwa nieskończona. I zamiast słów twój wizerunek badam w ciszy. Choć tęsknię, zwlekam z zamknięciem cię w ramionach. Rozpłynie w końcu.